Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Yusuf Aleyhisselam Hazretleri'nin kardeşlerine, babasına kavuşması. Bu konu uzun biraz gerçi ama inşallah özetlemeye çalışacağız burada inşallah. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri elhamdülillah o sabrının sonunda selamete kavuştu. Mısır'da İkinci adam oldu. O zamanki ünvanıyla Maliye Nazırı, yani Maliye Bakanı anlamına geliyor. Fakat o dönemde ikinci adam olurmuş ülkede. Tabii bir rüya konusu vardı. 7 sene çok muazzam bolluk olacaktı. Sonraki 7 senede kıtlık olacaktı. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri göreve başlayınca bunu Mısır o günkü hükümdarı çok aşırı sevdi Yusuf Aleyhisselam'ı. Hem sevdi hem de ona hayran kaldı. Adaletine, ilmine, her şeye hayran kaldı. Aşağı yukarı görevden çekildi gibi bir şey oldu. Bütün yetkiyi Yusuf Aleyhisselam'a verdi. Ve bolluk senesi başladı. O kadar bolluk oldu ki artık ekinleri tarada bırakacaklar. Biçme yetiştiremiyorlar. O kadar bolluk oldu. Bolluk çok olunca tüccar da mal almadı. Ellerine mal kaldı. Yusuf Aleyhisselam Hazreti tabi bu durumu biliyor. Önlemini almış. Bütün ülkeyi ilan etti. Kimin elinde fazla mal varsa harman yapmadan, yani başağınla sapına beraber getirsinler alacağını diye ülke her tarafa ilan verdi. Her yerde alış merkezleri kuruldu. Şimdi baktı ki halk mal para yapmayacak derken, elde kalacak korkusu varken bütün malı alacak Yusuf Aleyhisselam Hazretleri. Herkes ancak yiyeceği kadarını kendine ayırdı. Ne kadar eline fazla mal varsa getirirler. Alış merkezlerinde nasıl sattılar. Bu şekilde 7 sene devam etti bu. 7 sene. O kadar muazzam bolluk. Bütün depolar mal doldu. Yani tahıl doldu bütün depolar. Muazzam bolluk oldu. Arkasından öbür 7. senesinin başladığı o sene yeryüzüne bir tek damla yağmur düşmedi o havaliye, Mısır ve çevresine. Muazzam kuraklık, katı kuraklık, yerden ot bitmiyor. O kadar muazzam kıtlık oldu. Ziraatçiler, köylüler ayırdıkları tohumluklarını o sene yemeye başladılar. Tohum ayırmışlar, onları yemeye başladılar. Tabii az gibi tohumlu yetmedi. Aç kaldı millet. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam Hazretleri ilan etti, satışa başladı. Ama malın kara borsaya düşmemesi için de tabii her gerekeni aldı, önlemini aldı. Nasıl yaptı? Her aileye bir deve yükü buğday veriyor. Bunu divana yazıyor, yani listeye bunu yazıyor. Her aileye, aile olarak bir deve yükü buğday veriyor. Bu kıtlık tabii babasının memleketine, yani Filistin, o civarda aynı şey kıtlık orada olunca dedi ki Yakup Aleyhisselam oğullarına, 10 tane oğlu, biri Bünyamin, o yana duruyor. Dedi ki, el altıram dedi, haber aldığıma göre Mısır Sultanı Azizi çok adil kişiymiş, iyi kişiymiş dedi. Onun ambarlarında çok mal, buğday, tahıl varmış. Gidin de oraya dedi. Alın gelin bakayım dedi. Mevlam bize buyuruyor bu ayet-i kerimesinde. Ve ca'e ihvetü Yusuf'e. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri de geldiler. fedehalü aleyhi. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri bütün yetki kendisinde. O veriyor malı. Kimseye güvenmiyor. Yani mal hatır için fazla verilir. Karaba düşer derken kimseye güvenmiyor. Malı kendi veriyor. Yusuf Aleyhisselam'ın 10 tane abisi de. Arapçada muhteremler, abi kelimesi yok Arapçada. Abla kelimesi yok Arapçada. Kardeş denir. Büyük kardeşi, küçük kardeş denir. Mevlam buyuruyor, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri de, abileri de geldiler. Fedehalü aleyhi, tabi doğru Yusuf Aleyhisselam'a gittiler. Fearefehüm, onları hemen tanıdı Yusuf Aleyhisselam, hemen tanıdı onları. Vehüm lehü münkürün, onlar bilemediler, tanıyamadılar ama onlar. Bir defa, tabi hayal etmiyorlar ki Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan olsun diye. Hayal etmiyorlar. Sonra o günkü Mısır hükümdarlarının gereği, örf adeti gereği, başında tabi taşlar falan var, tahta oturuyor, öyle bir durumda. Onlar ki çölden gelmişler, daha doğrusu bakma bile korkuyorlar böyle, çekingenler. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri, gelen yabancılar önce bir sorguluyormuş onları. Nereden geliyorsunuz? Kimlerseniz? Tabi bu arada casus mahsus olmasın diye sorguluyormuş. Bunları da tanımamasına tabi geldi. Bunlar da Yusuf Aleyhisselam sorguya çekti. Siz kimlersiniz? 10 kişi geldiniz buraya. Amacınız ne? Acayip bir kötü niyetiniz mi var? Yok dediler tabi. Boynları bükük. Böyle yalvarıyorlar. Küçülmüşlerin karşısında. İşte dediler, babamız dedi, Yakup peygamberdir. İşte filan yerden geliyoruz. Peki, başka kardeşiniz var mı? Dediler, bir kardeşimiz daha var dediler. Onu babam göndermedi, babam yanında duruyor. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri bunlara çok ikram etti bunlara. Tabi abiler ya, bütün hazine elinde. Bunlara çok ikram etti bunlara. Evinde onları misafir etti. Bunlara yedirdi, içirdi, güler yüz gösterdi. Tabii kim tutmaz peygamberle büyükler. Derken tabii dönüş zamanları geldi. Velemma cehezehum bi cihazihim. Onların teciz derler, dönüş yolunu hazırladı, dönüş yolculuklarını. Yani hem gerek onlara her birisine bir yük buday verdi, hem de dönüşte gereken gıdayı da verdi onlara. Yani ekmek verdi onlara, katık verdi onlara, bunu yolda yersin derken. Kale, ama şöyle tembih etti. Kale, tünüve bi'ehin leküm min ebiküm. Dedi ki, o kardeşinizi bana getirin ama, min ebiküm, o baba bir kardeş, anne ayrı. Yusuf Aleyhisselam da öbürünün Bünyamin, ikisi ana baba bir kardeş, diğer 10 tanesi ise baba kardeşleri. Ela teremle ilahi biraz öz yapıymış çünkü çok uzun çıkıyor ayet-i kerimeler muhteremler. Bade görüyorsunuz ben de yabancı olsanız kimseye ayrıcalık yapmıyorum. Bol bol ölçüyü doldurarak veriyorum. Ve ve ene halül münzelin dedi onlara bir de. Bakın dedi misafirlere karşı da çok hayırlı davranıyorum, ikram ediyorum. فَاِلَّمْ تَعْتُونِي بِهِ Eğer o baba bir kardeşinizi gelirken getirmezseniz فَلَا كَلْكُمْ اِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ Bir daha gelirseniz size kesin dedi tamam vermeyeceğim, buğday vermeyeceğim sizlere. Ve bana sakın yaklaşmayınız da. Yusuf Aleyhisselam şöyle yaptı onlara şimdi. Bakayım acaba doğru mu söylüyorsunuz, yalancı mısınız? Eğer gelirken bir kardeşiniz daha varsa o da şuradan çıktı bu meselede. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri her aileye bir de bir yükü veriyor. Bunda yalvardılar. Ne olur ya Aziz, ya Sultan, bizim babamız var dediler, annemiz var, babam çok yaşlı gelemiyor, ne olur bir yük de babamıza ver. Peki dedi, babasına yük de verdi. Dedi ki bu sefer, ya Aziz, bizim bir de kardeşimiz var, baba bir kardeşimiz, peki o neye gelmedi? Babam ona bırakmıyor. Ondan evvel bir kardeşimiz öldü, çölde kayboldu, öldü. İsa'yı söylüyorlar. Babam ona verdi sevgisini, onu babamdan bırakmıyor. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam, peki dedi, ben o kardeşin için de, tabi o da evli baktı, onun için bir ev yükü vereceğim şimdi, vereceğim. Ama tekrar gelişinizde, eğer o kardeşini getirmezseniz, demek yalancısınız dedi. Yalancısınız dedi. Size de bir damla buradan ekim buğday vermem, bana yaklaşmayınız. Kalu senavdi anu eba. Dediler ki, ya Aziz dediler şimdi, Yusuf Aleyhisselam'a. Onu babası ister dediler. Seni rabidü, yani çok çabalarız. Aman baba onu bize ver. Ve inna lefailun. Ve işte bunu başarırız. Onu getiririz dediler şimdi böyle. Çünkü orada kıtlık var. Tek buğday yok orada. Onların bulunduğu yerde. Buraya muhtaçlar. Mevlam böyle kuruyor düzeni muhteremler. Allah'ın takdiri böyle. Fiyan deyiz alü bidatehüm. Yusuf Aleyhisselam da şey yaptı şimdi burada. Dedi ki adamlarına, bunların dedi verdiği kendi paralarını, bunların dedi ekin arasına koyunuz. Çuvalda gelmişler. Ekin çuvalı doldurmuş. Hemen de çuvalın üzerine dedim, bundan paralarını geri verin. Ki bunlar geri bu parayı getirirler. Yani yanlışlık oldu diye bunlar parayı yemezler, getirirler. Bunlar Allah şimdi 10 tane kardeşi, tabii çok sevindi bunlar. O zaman Mısır, dünyanın en gelişmiş ülkesi Mısır o zaman o dönemde. Öyle bir yer Mısır. Mısır'ın bir sultanı, bunlar özel muamele yaptı, bunlara karşı misafirlik yaptı. Bunlar tabii çok sevindiler, sevinçle gidiyorlar ama bir endişeleri var. Ya babaları Bünyamin'i kardeşine vermezlerse? Dönünce dedi ki babalarına, ya ebana, minya minnel kevlü. Bak, evde bunu söylediler ben işte. Döndüler, arada 80 fersah mesafeymiş. O zamanki ölçü ile fersah. Bir fersah 3 mil oluyor. 1 mil ile aşağı yukarı 2 kilometre yakın. 1 mil. Demek ki şöyle böyle 5-6 kilometre arası bir fersah. Demek ki 450 falan küsür kilometre. Arada mesafe var. Mısır'a bulundukları yerden. Bunlar tabi deve ile gittiler. Babaların yanına gittiler. İlk sözleri şu oldu bakınız. Daha develerden malı indirmeden ancak bir selam verdiler. Kalu ya ebana, ey babamız dediler bak ilk şeyde. Münia minnel keylü. Bizden keyil burada ölçü anlamına geliyor. Ölçekle verildiği için bizden eller buğday, tahıl mel olundu, verilmeyecek. Yani ehanına ötür ve yine yapacaksın. Eğer dediler karşına Bünyamin'i bizimle gönderirsen dediler. O zaman dediler hem onun yerine hem bize hem sana dediler oradan bunu alacağız. Vinna lehül lehafizun. Biz dediler bunu koruruz dediler işte Bünyamin'i şimdi. Dediler ama tabi babasına şey bakalım şimdi. Kâle rahmen hüküm aleyhi. Diyor Yakup Aleyhisselam, ben nasıl size emniyet edeyim, güveneyim? Nasıl bundan evvel ne yaptınız? Kardeşini ne yaptınız? Yusuf'u ne yaptınız? Yusuf'u ne yaptınız? Yusuf'a. O zaman da işte koruz dediler, yalvarlaşır mı dediler. Tabi onu alıp götürürler, geri getirme dediler. Yalnız biliyorsunuz, kanlı gömleğini getirdiler. وَلَمَّا فَتَهُ مَتَعَهُ وَجَدُ بِدَعْتَهُ مُرْتُ اِلَيْهِمْ Ondan sonra babaları bunlara bir söz veremedi, gönderirim diye. Bunlar indiler mallarını aşağı, ağaçta çuval, baktılar çuvallarında, bunların paraları yine içine konmuş. قَالُوا يَبَانَا مَا لَبْغِي Dediler ki, baba dediler, bak daha ne işliyordu bak dediler, daha ne işliyordu bak dediler. Bizim de paramı buraya geri verilmiş. Ne olur sen bize karşılığını gönder, yine oradan bol bela de tahıl alıp gelelim ve nehekana ve karşılığı kururuz dediler. ذَلِكَ كَيْلٌ يَس۪يرٌ dediler. Eğer dediler, baba dediler, sen Bünyamin'i bizine göndermezsen, oraya geri gidemeyeceğiz, başka oradan tahıl buğday alamayacağız. Bu işte kelin yesir, az bu yetmez bize dediler uzun bir zaman. Kale, hakikaten dedik babaları şimdi bunlara, ben size Bünyamin'i gönderirim ama, şimdi o da mecbur kaldı. Şimdi muhteremde şöyle bir şey vardır ya böylece, dert üzerine bindi mi, imtihan çabuk biter derler. İnsana, herkesin başına başka bir açıdan gelir böylece. Kişi gelen bir derde katlansa, eğer o dert üzerine bir derde daha geldi mi, kişi buna sabrederse, imtihan çabuk biter. Dedi ki Yakup Aleyhisselam, ben dedi, Bünyamin'i size gönderirim ama, bana Allah'tan söz vereceksiniz. Yani Allah adına bana yemin vereceksiniz, söz vereceksiniz. Onu sağ salim getireceğinize dair. İlla en yuhata büküm. Ancak ihat olunsanız, yani düşman sizi çember alsa, çarpışsanız, ölürseniz, yaralasanız, tam bu güdürüm müstesna buyurdu. Böyle bir şey olmayınca, yani sizler sağa gelseniz sapasağlam, ona bir şey ol deseniz, inanmam sizlere be dedi. Bana bu şekilde Allah adına söz verin dedi. Ve bu babalarına yemini verdiler. Tabi gereken sözü yaptılar. Hem de her biri muhtaçlar bu duruma şimdi. Ve kale. Dedi ki, artık gidecek, tekrar mı dönecek Mısır'a? Ya Büneyye. Şimdi burada bir de kader meselesi var şimdi burada, bu ayet-i kerimede şimdi. Kale ya Büneyye. Dedi ki Yakup Aleyhisselam, ey evlatlarım. Evlatları büyük, torunlar da büyük ilişkin. Burada ama ismi tesir kullanıyor bakınız. Ey yavrucuklarım yani böyle. Küçük şeyini kullanıyor burada. لَا تَدْخُلُّ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ مِنْ بَابٍ مُتَفَرِّقًا Dedi ki, Mısır'a gittiğiniz zaman hepiniz aynı kapıdan girmeyiniz. Eskiden ülkeye girişte giriş kapıları olurmuş böyle. Etrafı surlara çevrili, ancak dört taraftan ayrı kapılar. Bunlara temel Yakup Aleyhisselam, yavrum Mısır'a gittiğiniz zaman 11 kişi oldu şimdi bunlar. Hepiniz aynı kapıdan girmeyiniz bunlara buyurdu. Neden? Göz değmesin, nazar olmasın diye. Her biri de güzelmiş ama. Yusuf Aleyhisselam tabi daha başka ama her biri boylu, postlu, güçlü, kuvvetli, güzelmişler. Hemen göze batıyormuşlar. Böyle Yakup Aleyhisselam. Yavrum hepiniz aynı kapıdan girmeyiniz, başka başka kapıdan giriniz. İki kişi, üçer kişi. Giriniz buyurdu. Şimdi nazar diye bir şey var mı muhteremler? Nazar diye bir şey var mı? Nedir nazar? Nazar Arapça, Türkçesi bakış demektir. Bir kişi bir şeye kötü niyetle, hasetle, masetle baktı mı ona zarar gelir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri el-aynu hakkun bir peygamberimiz. El-aynu hakkun. Ayn burada göz demektir. Göz haktır. Yani nazar değmesi diye bir şey var muhteremler. Var. Yani gözden çıkan şualar, O şuraya göz görmüyor böylece. Demek ki kişi bilhassa kıskanç, haset, art niyette kötü bir şeyle kişi böyle gözünü çok dikip baktı mı ondan zarar gelebiliyor böylece. Ekiyende zarar gelir, abiyon hayvana zarar gelir, insana zarar gelebilir, eşeğe de zarar gelebilir muhteremler. Bazen bakarız ki mesela bardak, sürahi, cam durduğu yerde birdenbire bir patlar böyle, parçalanır. Hatta tozum olur bazen böyle işte, durduğu yerde böyle. Yani patlar ama böyle işte, çatlar patlar. İşte demek ki böyle nazar diye bir şey var. Yalnız şurada bir incelik var şimdi burada. Yakup Aleyhisselam Hazretleri büyük peygamber. Kur'an'da ismi geçen peygamber. Büyük peygamber. Oğullarına tedbir almalarını bunlara tavsiye ediyor, öneriyor. Ama onlara haşa muska yazmıyor. Bak muhteremler. Şimdi ne yapıyorlar? Efendim işte hocaya muska yazdırırım, nazar değmesin diye. Öyle bir şey olsaydı bunu peygamber yapardı muhteremler işte. Ama tedbir almak var bu şekilde, vardır. Nedir bu tedbir muhteremler? Şimdi nazar hak, yani vardır, doğrudur. Yalnız insana göre bu da biraz değişir ama. Hatta her hastalık böyledir. Mesela grip salgını olur bazen. Kimini daha çok yakalar, ağır yakalar, kâf yakalar böylece. İnsanların mizacına göre değişir bu da. Bilhassa insanlar önce dörde ayrılır insanlar. Sevdavi, hamravi, safravi, balgami diye. Bir kimsenin mizacı, balgami mizacı ise kişi bir hafif sarışın olur kişi, onlar soğuğa gelmezler. Hemen çabuk onları grip yakalar, nezle onları yakalar, çabuk yakalar bunları böylece. Bir kişi de sevdavi mizaçta olursa, onlar da biraz ince fikirli olurlar böyle. Biraz evhama kaçar onlar, çabuk kaparlar böylece. İşte eğer bir kişinin mizacı yapısı sevdavi ise, bunlara nazar çabuk dokunur muhtemelen. Yani bir kişi böyle bir kişiye baksın bunlara böyle, hemen bir başına ağrı gelir böyle, beyninde çatlama, kalbinde sıkıntı olur. Peki ne yapması gerekiyor? En güzeli bunu hemen yüzünü suyla yıkasın muhtemelen. En güzeli bu şekilde böylece bu. Bir de Kur'an-ı Kerim'de Nun suresi var. Mülk suresi vardır. Tebarekeleci diye başlar. Bunu herkes bir aşağı yukarı. Ondan sonra gelen Nun vel kalemi diye sure vardır. O surenin son iki ayet-i kerimesi vardır. Onu okusun inşallah, nasip olur inşallah. Yalnız öyle korkmaya gelmez nazardan. Nazar Allah'ınıza geçer. Devam etmez yani böyle. Kalıcı değildir nazar böyle şey. Kalıcı değildir. Yalnız ufak çocuklara biraz daha fazla sıkar ufak çocuklara böyle. Bu işi ne yapmak gerekiyor? Çocuğa bilhassa kırmızı giydirmeme gerekiyor muhtemelen. Yani kırmızı daha çabuk gözü alır bakınız. Kişinin o karşıya gözündeki şu hale kırmızı çabuk alır böyle. Çeker kendisini çeker böyle. Nasıl ki sıcağı mesela siyah renk siyah çekiyor. Beyaz çekmiyor, emmiyor güneş ısın muhteremler. Kırmızı renk de gözündeki şöyle çeker böyle şey. Biraz da böyle genç kızlar, yeni evliler, hanımlar, böyle ufak çocuklara böyle kırmızı fazla giydirmeye gerekiyor. Bu nazarı hemen çeker böyle. Hemen çeker. Bir de şunu yapmak gerekiyor, karşıdakinin ilk bakışını başkalarına çekmek için mesela başına böyle olumsuz bir şey gidirmeli, bir şey yapmalı böylece, iyi dikkat orası çeksin böyle, dikkat orası çeksin böylece. Şimdi diyor ki Yakup Aleyhisselam Hazretleri, evlatlarım diyor, Mısır'a gittiğiniz zaman hepiniz aynı kapıdan girmeyiniz. Ebba Müteferrika'dan. Baş kaptan giriniz ama Allah'ın takdirine bir şey varsa ona bir şey yapamam diyor. Hüküm Allah'ındır diyor. İlla lillah aleyhi tevekkeltü. Allah'a tevekkül ettim. Derken Yusuf Aleyhisselam'ın abileri bu defa ikinci defa tekrar Mısır'a geliyorlar şimdi. İkinci defa şimdi bu. Bünyamin de var şimdi. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْهَاتِ اَمَرُمْ اَبُوهُمْ Babaları emrettiği gibi bunlar Mısır'a girdiler değişik kapılardan. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri tabi onun uzuna getirilişti bunlar. Tahtından oturuyor. Tanıyamadılar kendisini. Onları görünce dediler ki ya aziz dediler Yusuf Aleyhisselam'a. Bak dediler işte bu kardeşim Mülyamin bunu da getirdi dediler böylece. Tamam o zaman dedi, doğrumuşsunuz, yalan değilmiş dedi bunları. Emir Yusuf Aleyhisselam bunlara dedi bu akşam benim de misafir olacak bunlar dedi. Yusuf Aleyhisselam. Bu 11 kardeşi evinde misafir oldu. Yusuf Aleyhisselam emir verdi aşçılara, hizmetçilere. Herkese sofra kurulacak, ikişer kişilik olacak ama. Salonu çok büyükmüş salonun, ucu ucu görünmüş salonun. Böyle farklı farklı yerlerde, ayrı yerlerde ikişer kişilik sofra kurulacak böylece. Emir yerine getirildi, akşamdan sonra sofra kuruldu. 11 tanesi eve geldiler. Şimdi 10 kardeş, onlar hep beraber tabi geziyorlar. Bünyamin, Yusuf'u ikisi onlar sevmezlerdi. Bünyamin'i sevmiyorlar tabi onlar. Şimdi 10 kardeş, ikişer kişi otururlar, 5 sofraya oturdular. Bünyamin 6 sofra kurulmuş, Bünyamin tek kalmış, ayrı bir sofrada, kenarda kalmış. Yusuf Aleyhisselam geldi. Önce öbürlerin yanına geldi. İşte buyurun afiyet olsun işte. Onda iltifat etti onlara. En sonunda Bünyamin yanına geldi. Baktı Bünyamin yemiyor ama. Öbürleri bir kral sofrası tabi onlar için böylece. Yani çölden gelmişler. En lüks yiyecekler. Onunla iştahla böyle güle konuşa yiyorlar böyle zevk yiyorlar. Baktı Yusuf Aleyhisselam Bünyamin baş önüne eğmiş, ne ağlıyor ne duruyor, ağlamaklı olmuş, tıkanmış, geçmiyor da yemiyor. Yanına geldi. Senin ismin ne? Bünyamin. Peki sen niye yemiyorsun? Bak öbürler nasıl yiyorlar, bak onlara. İştahlı işliyorlar, bak konuşup gülüyorlar. Sen ne yemiyorsun? Ağlam başladı. Ah benim kardeşim Yusuf vardı. O şimdi sağ olsaydı, bir anda beraber burada olurdum. Aklı Yusuf geldi de, onun için boğazından geçmiyor dedi. Yusuf Aleyhisselam, o da tabi doldu, tıkandı ama kendini tuttu, kendini gizledi. Peki dedi, o kardeşin Yusuf'un yerine beni kardeşe kabul eder misin? Oturayım beraber yiyecek olmaz mı? Olur ama seni annem babam doğurmadı ki ama dedi. Yani onu tutmazsın demek istedi. Olsun dedi. Ben sana yine karış olayım mesela dedi. Peki dedi, otururlar ve yavaş yeme başladılar böylece. Yavaş yavaş ama tanıtmadı kendisini. Şimdi yatma zamanı geldi. Yine Emir Yusuf Aleyhisselam her odaya iki yatak konacak, öyle açacaklar bunlar. 6 oda ayrıldı. Her odaya iki yatak kondu. Yine öbür 10 kişi 5 odaya kişi girdiler. Bünyamin yine bir odaya tek girmiş yatakta. Oturmuş, yatmamış da gece daha da duygulanmış şimdi Bünyamin orada. Bir defa çıkıyor böyle bir yolculuğa da. Daha duygulanmış Bünyamin oturmuş ağlıyor. Yine Yusuf Aleyhisselam önce böyle dolaştı. En son buna geldi. Bünyamin niye ağlıyorsun yine? Yine ah biliyorsun derdimi. Benim kardeşim vardı. Ana baba bir kardeşim Yusuf vardı. Onu çok severdim. Ona bakmaya doyamazdım. O da beni çok severdi. Şimdi sağ olsaydı ben ona beraber burada olurdum burada. O aklıma geldi de yatamayacağım ben bu akşam şimdi dedi. Peki Bünyamin ne olur? Onunla beni karıştığa kabul et. Beni onunla kabul et. Olmaz mı? Tabii seni mi kardeş ben bulamam. Sen bir azizsin, sultansın ama senin annem doğurmadı ki ama. Yusuf Aleyhisselam artık dayanamadı. Rabbim tabi izin vermiş. Hemen Bünyamin boynuna sarıldı. Üstelik başını açtı. Bünyamin boynuna sarıldı. Başta hüngür ağlamaya başladı. Ona sarılıp ağlamaya başladılar. O zaman dedi, Bünyamin, Yusuf benim dedi kardeş. Yusuf benim. Rabbim beni böyle kuyudan çıkardı, işte anlattı şöyleri, Yusuf benim. Tabi o gece uyuyamadı ikisi de böyle. Otururlar sabaha kadar, dertleştiler, konuştular. İşte babasını Yakup Aleyhisselam sordu Yusuf Aleyhisselam ona. Baştan geçen olayı anlattılar birbirlerine. Dedi ki şimdi Bünyamin Yusuf'a, Yusuf, ben şimdi sana kavuşayım ya dedi. Ben şimdi benzin ayrılmam senin yanından dedi. Ben burada kalacağım dedi. Ama bak babam orada üzülür ama. Zaten babam benim için ağlıyormuş. Hatta gözleri görmüyordu yakarsan böyle. Yani beyazı karasını bastırmış. Yakup Aleyhisselam'ın gözleri görmüyormuş bile. Bak dedi kardeşim, bak dedi babam dedi böyle gözü böyle olmuş. Hep benim için ağlıyormuş. Şimdi sen de kalsan, şimdi sana da ağlarsa abi kim ağlasa ağlasın. Ben burada ayrılmam şimdi belirti. Ben burada kalacağım. O anda Mevlam Yusuf Aleyhisselam'a izin verdi. Tamam burada bırak diye. Vahiy geldi kendisine, bırak diye. Şimdi nasıl bırakacak orada onu? Tabi bir sebep lazım ortada. فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَسِكَيْهِ اِلٰهِ Şimdi muhteremler, Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında peygamberlerin hepsi imanda aynıdır, inançta değişmez böyle. Aynıdır. Yalnız bazı haramda, günahlarda, ibadet şekillerinde, bazı muamelatta şeriatlar değişik oluyor. Yakup Aleyhisselam'ın şeriatına da o dönemde eğer bir kişi hırsızlık yaparsa, hırsız yapan kişi kim malını çaldıysa bir süre ona kölelik yapıyormuş o dönemde şimdi. Allah-u Teala sonra bunu vahyetti. Yusuf dedi ki Yusuf Aleyhisselam kardeşine, bak kardeşim Bünyamin, seni burada bırakmam için henüz dedi babamın da haberi olmaması gerekiyor. Allah izin vermiyor. İmtihan bitmedi daha. Seni burada böyle bırakmam gerekiyor. Yalnız dedi hırsızlığı sana şey yapacağım şimdi ben ama böyle dedi. Bunu kabul eder misin? Ederim abi burada kalayım ben dedi. Bunun üzerine bunların 11'inin de Bünyamin dahil develerine mallar yüklendi. Yüklendi. Onlar görmeden Yusuf Aleyhisselam Hazretleri bir adamını göndermiş. Melik'in su içtiği bir altın tas varmış. Esa büyük Melik'in hükümdarın içtiği çok değerli altın tas varmış. Tarihi bir şeymiş de kendisi. Bunu Bünyamin'in çuvalın içine koyduruyor Yusuf Aleyhisselam. Budu arasına koyduruyor. Derken bu 11'ini Yusuf Aleyhisselam uğurladı. Gidin bakalım. Gittiler bunlar şimdi. Tam Mısır'dan az uzaklaşacaklar. Arkadan Yusuf Aleyhisselam adamları gönderdi. Sümme ezzene müezzinün ezzene müezzin müezzin ilan edici, bildirici. Hatta bir şeyi tekrar tekrar bildirme. Bir defa bildirirse buna ilan deniyor. Tekrar tekrar bildirince teezzin. Onun için ezan deniyor. Ezan tekrarlanıyor kelimeler. Allahu ekber, Allahu ekber tekrar tekrar okunuyor. Bu işte ezan deniyor buna. İlan denmiyor buna. Hemen Yusuf Aleyhisselam bir gönderdi, askerlerini gönderdi. Şimdi biri bağırdı. Ey kafile! Kervan durun bakalım. Arkana bağırdı, durdular. Döndüler bunlara. Dediler, maza tefkidün, ne oldu, ne kaybettin, ne arıyorsunuz dediler şimdi. Dediler ki, Melik'in, hükümdarın su içtiği o su tası yok, kaybolmuş. Çok değerli. Siz buradayken vardı. Ondan sonra kayboldu, bunu arayacağız. Peki arayın bakalım dediler. Önce öbürü arandı, en son da Bünyamin çuvalı açıldı, içinden tas çıktı. Tas çıktı. Bunları Yusuf Aleyhisselam getirdiler şimdi. Yani hırsız yakalanmış diye. Yusuf Aleyhisselam bunlara sordu. Dedi ki, sizin şeriatınızda dedi, hırsız nedir cezası? Derler, kim malını çalmışsa onun kölesi olacak, birse müddetle. Şimdi Mısır'daki o günün kanunlarına göre böyle bir kural yokmuş. Yusuf Aleyhisselam alamıyor bunu şimdi, tutamıyor bunu, onu uyguluyor burada. Bunu derler ki şimdi diğer 10 tane abisi yalvarırlar. Ne olur ya az Yusuf Aleyhisselam ne alır? Bizim babamız var, çok pirifani, çok yaşlı, hasta, zayıf. Eğer bunu burada alıkoyarsan, babam buna dayanamaz. Hem babam bizden kesin söz aldı, onu getireceğiz diye. Ne olur ya onu bize bağışla, onu bize bağışlamıyorsan, işimizden birini, onun yerine al. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam, kalemi azallah. Allah'a sığınırım ben, öyle şey olur mu dedi. Kim suçluysa onu alacağım ben dedi. Ve 10 tanesini gönderdi. Gidin bakalım, gönderdi onları. Binyamin'i aldı, yanına aldı, Binyamin'i yanına aldı. Bu 10 tane abisi şimdi, 10 kişi yine Binyamin'siz döndüler babadan yanına. Kalu. Ha, bir atamışlar muhteremler. Tevessü min halesi neciyya. Şimdi Yusuf Aleyhisselam bunlara gidin deyince 10 tanesine halesi neciyya. Bunlar bir kenara çekilip 10 tane kardeş kenarlarında şimdi bunu görüşüyorlar böyle. Gizlice. Neciyya sır olarak görüşüyorlar. Kale kebiruhum. Elem talemuh. Diyor ki bunlara büyükleri. 10 kardeşin büyükleri. Ya yaşta büyükleri ya da görüş akılda büyükleri, üstün gelenleri diyor ki onlara, bak diyor, babamız sizden, bizden söz aldı Allah adına. Ya biz de öleceğiz, ya onu getireceğiz diye. Babam söz aldı. Şimdi ne yapalım şimdi? O halde diyor, ben diyor dönemem diyor babamın yanına diyor. Ben burada kalacağım diyor. Siz dönün gidiniz diyor. Babama bunu söyleyiniz diyor. Eğer babam izin verirse, o zaman ben dönüp gelirim. Ben de Mısır'da kalacağım diyor büyükleri. Bu 10 tane şimdi kardeş tekrar dönüyorlar babaların yanlarına. Dönüyorlar ama tabi boynları bükük. Boynları bükük şimdi. Binyamin yok yanlarında, dönüyor babalarına. Diyorlar ki fekûlü ya ebâna innem neke serak. Bunu diyorlar başlayalım. Baba, oğlun hırsızlık yaptı. Biz onu gizli şeyini koruyamayız. Biz görmedik diyorlar. Ancak onun çuvalından o hırsız yaptığı tas çıktı. Bunu görsünüz gördük diyorlar baba diyorlar. Hırsız yaptı baba diyorlar. Eğer bizi inanmasan diyorlar, bize gelen kervana. Kervan abi gelmişler. Kervandaki diyorlar yolcuları gördü. İstersen diyorlar kendi yolcuları çağıralım. İstersen onlara sor. İstersen diyorlar Mısır halkına götürelim seni orada sor diyorlar. Oğlunun Bünyamin hırsızlığı yaptı. Suçlusu yakalandı. Biz onu gözüyle gördük. Orada kaldı. Tabi inanmış Yusuf Aleyhisselam. Diyor aynı şeyi daha önce yapmıştı bana Yusuf Aleyhisselam Yusuf'un bahsinde. Fesabrın cemilliği aynı şekilde böylece. Ama benden bir şey gelmez diyor. Yaşlıyım, hastayım diyor, pirifaniyim diyor. Araştıramam, elden bir şey gelmez. Ancak yapacağım sabrı cemil diyor. İnşallah Rabbim onu hepsini bana getirecek ama diyor. Tam vakti gelmiş, ben onu bildirmiş. Yakup Aleyhisselam Hazretleri Yusuf'u övmediğini biliyor. Çünkü az önce sormuştu. Geçen hafta onu söyledi muhteremler. Az önce sormuştu Yakup Aleyhisselam. Peygamber, tabii görüşüyorlar meleklerle. Sormuş, Azrail'e sormuştu. Ya Azrail'im, Yusuf'un canını aldın mı? Almadın Yakup, almadın. Hayatta olsa almadın canını demişti. Hayatta onu biliyor onun, biliyor. Yakup Aleyhisselam'dan sonra kenara çekiliyor oradan. Ve te'anühüm ve kalıya esefala Yusuf'e. Tabi Yakup Aleyhisselam derler ya, kambur üstüne kambur, Yusuf'a gitti, Binyamin'e gitti, en sevdikleri gitti. Eline bir şey gelmiyor, acil bir durumda. Ve tevel anlıyorum, ondan çekili de ah Yusuf'um, ah Yusuf'um. Bak muhteremler, şu anda Binyamin'e gitti ama burada gene ne diyor burada? Ya sefa Allah Yusuf'e diyor. Gene Yusuf anıyor burada. Demek o kadar aşırı sevmişsin sen olmuşsanmış böylece. İmtihanlar oluyor böylece. Binyamin'im demiyor burada. Ah Yusuf'um, ah Yusuf'um diye öylece ağlıyor yani böylece. Ve bi Allahü min hüznü fehüve kezzî Mevla buyuruyor. Hüzün, hüzünden dolayı, kederden dolayı gözleri bembeyaz olmuş Mevlam baktı. Ve bi yaldat aynâ Mevlam. İki gözü de bembeyaz olmuş. Yani gözün karası kapanmış, örtülmüş, gözleri bembeyaz olmuş, görmüyor. Ve hüve ama kendisi kezzîm. Kezzîm yutkunuyor be derdini. Kimseye bir şey demiyor böyle. Dışarı vurmuyor, içine tutuyor, yutkunuyor, içine atıyor derdini. Ama ağlamaktan, hüzünden gözü kaybetmiş. Şimdi diyor ki Yakup Aleyhisselam çocuklarına, tabi öz yapıyor muhtemelen, çok öz yapmaya çalışıyorum da atıyorum böyle. Ya bünezebü min Yusuf'e ve yakıya. Evlatlarım diye hemen şunlara. Durmayan burada diyor. Çocukların 9 tanesine. Yusuf Aleyhisselam orada. Bir yanım orada kaldım. Bir de büyük orada kalmıştım. Orada kalmıştım. 9'u gitmişlerdi. Diyor ki şimdi 9'una durmayın. Hemen tekrar dönün Mısır'a gidiniz. Yusuf'umu, kardeş Binyamin'i onları araştırın bakalım. Fetihas sesi, tehassüs. Onlar güzel ince araştırın bakalım. Araştırın bak onları. Yusuf'um da orada, Binyamin de orada. Onları arayın, bulun. Orada onlar böyle diye. Vakti gelmiş, onu böyle bildiriyor. فَلَمَّا دَخَلْ عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّ الْعَز۪يزُ Derken bu dokuzu hemen dönüyorlar muhteremler. Tekrar Mısır'a tekrar geldiler bunlar. Döndü bunu tekrar Mısır'a geldiler bunlar şimdi. Doğuştuk Yusuf oradan çıktılar. Dediler ki ya eyyül azizü ey azizler Yusuf Aleyhisselam maçlarının dokuzu. Tabi mahcuplar, korkuyorlar artık her şeyler böylece. Bizi derler, elimize derler çok kıtlık var şu anda dediler. O kıtlık mal yetmemiş yine onlara. Kalabalıkmışlar. Dediler ki bize çok bir zarar dokundu. Dokundu. Az bir parayla geldik. Ne oldu dediler? Bu paranın karşılığında bize ekim ver. Ve tesaddak aleyna. Ne oldu dediler? Binyamin de bize tasadduk et. Ya onun kölesi ya şimdi, onun malı şimdi. Ne oldu dediler? Onu dediler bir tasadduk ederek onu bize bağışla. Babamız dediler çok üzülüyor. Babamız çok mahzun. Böyle dediler. Derken muhteremler, Yusuf Aleyhisselam'ın kendisini bildirmesinin vakti gelmiş. Mevla izin vermiş yani, vermiş. Kale. Peki Yusuf Aleyhisselam onlara şimdi, Hel alimtüm muhafem Yusuf'a ve ahihi iz entüm cahilûn. Kale dedi ki, size biliyor musunuz? Muhafealtüm bi Yusuf ve ahihi. Yusuf'a siz ne yaptınız biliyor musunuz? Ne yaptınız Yusuf'a, ne yaptığınızı Yusuf'a? Yani kuyu atlar Yusuf'un atla böylece ve kardeşine. Ama şöyle bakın diyor arkadan, iz entüm cahilün. Ama o zaman siz cahildiniz bak. Yüzüne vurmaya gene. Yani bunu sordu. Yusuf'un yaptı hatırlıyor musunuz kardeşine? Ama o zaman siz cahildiniz ama. Yani kusura bakılmamak istiyor. Yusuf Aleyhisselam başlığını tacı çıkar muhtemelen böyle. Yüzünü açmış böylece. O zaman tabii de Yusuf'u sorunca, bu 9 tane abisi dikkate bakmışlar şimdi. Bakmışlar, kalıyor ki eynneke leynte Yusuf. Eynneke sen mi? Sen mi? Leynte Yusuf. Yusuf sen misin? Yol bu sefer. Bakıyorlar, Yusuf Aleyhisselam benziyor tam o kendisine böylece. Böyle şaşkınlıkla böylece, kekelerek böyle, eyneke, sen mi, sen mi, leğente Yusuf, Yusuf sen misin? Kale. Ene Yusuf. Şey yaptı, evet ben Yusuf'um. Ve haza ehi, bu da kardeşim, yalnızım, yalnızım böylece. Kim tanıttı böyle? Ene Yusuf, ben Yusuf'um. Ve haza, bu da ehi, bu da kardeşim, Bünyamin işte böyle buyurdu. Kad mennallahu aleyna. Allah bizi inam etti, nimet Allah-u Teala bize böylece. Evet, kuyuya atıldım, ölüm kastına, taş atıldım, ayaklarım kayaya çarptı, bir hafta kuyuda kaldım, ondan sonra işte zindana girdim, şu bu oldu, bana Rabbim elhamdülillah buna nasip etti. Menet-i Yasbir ve şöyle buyurdu, kim ki Allah'tan korkarsa, men yetteki ve yasbir. Bu önemli bir şey burada. Demek ki bir kimsenin başına imtihan olarak Allah tarafından böyle bir musibet geldiği zaman tekva olacak, Allah'tan korkacak böylece. Bağırmadan, çağırmadan, böyle günah falan dalmadan, ibadetini aksatmadan Allah'tan korkacak ve yasbir. Sabrederse Allah onun ecri verir buyuruyor muhtemelen. Kalu tallahi. Şimdi diyor ki şimdi kardeşleri, tabi onlar kardeşim böyle mahcup, bir de korku da var şimdi. Yusuf Aleyhisselam sultan şimdi orada böylece. Asker emrinde yanı böylece. Tutun, tutun, tutacak böylece mesela. Atınız, atacak zindan mesela. Emir ferman kendisinde. Şimdi böyle titriyorlar, korkuyorlar. Acaba haklarında nasıl bir karar verecek şimdi korkuyorlar. Allah size üzerimize tercih etti, seçti diyorlar. Böylece baş eğiyorlar. Kale La aleyküm yevm La tesribe aleyküm yevm diyor. Bugün diyor yaptığınızı başınıza kalkmayacağım bak. La tesribe aleyküm yevm. Korkmayın. Abi rahat olun böyle. Huzur olun mu böyle böyle diyor. Eğile bükülmeyin böyle. Mahcup olmayın diyor. Yaptığınızı bana böyle böyle yaptınız ya bunlara başta kalkmayacağım. Yani değil ceza vermek kalkmayacağım. Yağfirullah aleyküm. Bir onlara dua ediyor. Allah sizi affetsin diye bakın tane bakın. İnsana bakın böyle. Ve erhamur rahimin. Allah erhamur rahimin de böyle böyle şey. Tabi hemen bunları evine alıyor. Bütün muhtemelen evine götürüyor bunları. Oturuyorlar şimdi 12 kardeş. Hepsi bir kardeşim ben. Hepsi bir araya geliyorlar. Tek sofra kuruluyor. 12 tane kardeş şimdi. Tabi kuzular çevrilmiş böyle, danalar kesilmiş böyle. Artık pilavla her olarak kavrulmuş, her şey hazırlanmış önceden. Muhteşem bir sofra kuruluyor. Muazzam bir ziyafet veriliyor. 12 kardeşim var artık. Kucaklaşıyorlar, ağlaşıyorlar, dertleşiyorlar, yemek yiyorlar. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam, tabi babasını soruyor. İşte diyorlar, Yusuf diyorlar, işte senden sonra babam diyor, hep ağladı. Göz yaşından gözü artık körlendi. Şöyle diyor onlara, İzhebbikambisi haza, alın beni şu gömleğimi, buna gidin babama diyor. Fevk Allah veşi ebi ye'ti basira. Benim gömleğimi babamın gözüne yüzüne koyun, hemen göz açılır. Hangi gömlek muhtemelen bu? İbrahim Aleyhisselam ateşatlı zamanlar, ona cerbaya getirmişti, gömleği cennetten getirmiş, cennet gömleği getirmişti. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri ateşe atırırken çıplak atıldı muhtemelen. Yani anadan doğma soydular kendisini. İbrahim Aleyhisselam Nemrut kafir. Anadan doğma soydular. İki elini ensine bağladılar iple. İki elini iple bağladılar. Anadan doğma soydular. Ateşe attılar. Ateşin alevi yalnız bağlarını yaktı. Bağları yandı, koptu. Düştü. Düştü yer tabii Urfa'da. Yine biliyorlar muhteremler. Göl oldu işte orası. Orası. Atılı mancınıklar belli duruyor halen böyle. Tarihi orada, canlı tarihi orada. Kale duruyor, olduğu gibi duruyor kale orada, Urfa'da, orada duruyor. Düştüğü yer çimenlik oldu böylece. Ve de orada su çıkardı ön böylece. Ondan da balık oldu. Hala duruyor balığı, o cinsi balıklar. Kim dokunuyor balıklar, yenmiyor balıklar böyle. Tabi Yusuf Aleyhisselam oraya düştü. Etrafı ateş ama. Ateş, dağlar gibi ateş böyle. Ucu ucu görünmüyor. Muazzam ateş etrafı. Yani bulunduğu daire, yeşillik, çimen, bir de ağaç bitti orada, bir de su çıktı oradan böyle. Su çıktı oradan böylece. Ama çıplak Yusuf Aleyhisselam, peygamber tabi, utanıyor, hayal ediyor tabi. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi, cennetten gömlek getirdi. Avucuna al, küçük bir şey böyle. Giy bunu Yusuf, İbrahim. Onu giydi. İbrahim Aleyhisselam bunu oğlu İshak Aleyhisselam'a bıraktı. O da bunu Yakup Aleyhisselam'a bıraktı. Yakup Aleyhisselam da bunu Yusuf Aleyhisselam boynuna takmış. Böyle küçük bir beze bağlamış, sarmış, boynuna takmış böylece. Yusuf Aleyhisselam işte kuyuya atılınca, o da çipe atıldı kuyuya, da böyle atıldı. Cebrail Aleyhisselam geldi kuyuda, dedi, Yusuf dedi, o gömleğini çıkarayım, onu giy dedi böylece. Avucuna al küçük bir şey böyle, giyince böyle tam bedenine göre böyle. Ne soğuk geçiriyor, ne sıcağı geçiriyor, ne su geçiriyor. Cennet gömleği tabi, onu giymişti. İşte Yusuf Aleyhisselam Hazretleri bu cennet gömleğini saklıyormuş. Onu veriyor abilerine. Alın bu diyor, bu gömleği alın, gidin babama diyor. Babam bunu yüzüne, gözüne sürünüz, yedi basıra, hemen gözü açılır. Bunun üzerine hemen kardeşleri biniyorlar develerine, gayet sürate gitmek istiyorlar. İşçiden biri diyor ki, hangisi diyor, Yusuf Aleyhisselam'ın kanlı gömleğini babasına götüreni, götürmüş ya. Diyor ki, abi diyor, Yusuf'un diyor bu gömleğini bana verin de, o günahıma kefaret olsun diyor, bu gömleği babama ben götüreyim diyor. Hem yeğen gideceğim ama diyor, ceza olarak kendime böyle diyor, 80 fersa yoldan. Bu bir tanesi bu gömleği alıyor, böyle yanlı ayak, deve de bilmiyor ama gayet koşuyor böyle. Durmadan böyle koşa, aşağı yukarı 5 kilometre yakın mesafe, oraya götürüyor böylece. Şimdi bu kafile Mısır ayrıldığı anda Yakup diyor ki, Yakup Aleyhisselam babaları, ben diyor Yusuf'un kokusunu duyuyorum şu anda diyor. Hemen sabah yeli vardı buna, sabah yeli. Badi sabah denir buna, badi sabah. Sabah değil ama, son daha yok. Badi sabah. Bad, yel demek, rüzgar demektir. Sabah yeli, bu hep böyle hayırlara getirir. Rab buna emir verdi. Hemen bu sabah yeli aldı Yusuf Aleyhisselam kokusunu, anında Yakup Aleyhisselam'a ulaştırdı böylece. Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam döndü Mısır'a doğru, bir nefesini çekti. Yusuf'un kokusu bana geliyor. Dediler ki yanındakiler, torunları, oğulları yolda. Dediler, senler artık bunacaksın böyle Yusuf diye. Çok da öyle o dediler böylece. Derken, Felamen Cahil Beşir'i, önce mucize gelecek. Gömleği getiren, önce o geldi. El-Kavala Beşir'i Fertedde Basira. Gömleği getiren oğlu getirdi, baba, tabi yoldan da bağırıyor böylece, baba müjde Yusuf hayatta, baba o aziz Yusuf'muş oğlumuz, bu şekilde böyle bağıra, biliyorsun Yusuf'u öldürün deyince ağlara gelmişlerdi o zaman. Şimdi bu güle böyle bağıra geliyor, baba Yusuf yaşıyor, baba o aziz Yusuf'muş, böyle bağıra, hem içeriye giriyor, patır kütür içeriye giriyor, baba üstüne sürüyor böylece, baba üstüne sürdüğü gibi, Fertedde basira. Hemen göz açıldı. Hem de en genç delikanlı gibi böyle. Böyle kesin gözler oldu. Derken arkadan öbürler tabi geldiler. Onları beklediler şimdi. Onlara geldi. Dediler ki öbürleri, baba derler, ne oldu bizim için tevbe et. Biz günahkarız dediler. O zaman kadar gizliyorlardı Yusuf Aleyhisselam'ı. Her şey itiraf ettiler. Ne dedi onlara? Sef estağfirüleküm. Sizi ileride sonra teyze edeceğim mescide böyle dedi. Onun hikmeti var, sonra gelecek inşallah. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam onlara tembih etmişti. Giderlerken Mısır'a, gömlek götürürken babamı, annemi, annesi ölmüştü de teyzesi vardı annesinin yerinde. Babası teyzesinde bunun baldızını ölmüş, babası evlenmiş. Dedi ki, ben teyzemi, babamı, hepiniz dedi Mısır'a gelin bunlar dedi, kardeşlerine. Buraya gelin, buraya yerleşin böyle dedi böyle şimdi. فَلَمَّا دَحَلَى يُسُفَى Şimdi muhteremler, onların şimdi gelişi şimdi. Yani artık noktanın şimdi burada. Ne kadardan zaman geçti? 40 sene geçti muhteremler. 40 sene geçti. Yakup Aleyhisselam Hazretleri ne kadar bunların çoluk, çocukları, hanımları, torunları varsa topladılar. Hepsi 70 kişiymişler, çoluk çocuk. Dev yüklediler bütün mallarını, ne varsa malları, deve yüklediler bunları. Binler develerine Mısır'a doğru geliyorlar. Tabii gözcü uzaktan, tepeden bakıyor, onları gözlüyor. Haber geliyor Yusuf Aleyhisselam'a, ağabeylerin, babaların geliyor diye. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri, birinci hükümdara haber verdi durumu. Ben de geleyim karşılama dedi. O da geldi. Ne kadar üst düzey bürokratı varsa toplandılar. Askerler, halk duyanlar, hepsi bir damla toplandılar bunlar şimdi karşılamaya geldiler. Yakup Aleyhisselam Hazretleri dev üzerinde, en önde torunlu evlatlar beraber geliyorlar. Tam şey bir tepeye çıktı, oradan Mısır'ı gördü. Mısır'ın kapının dışında onu karşılamaya gelen kalabalığı gördü Yakup Aleyhisselam. Göz açıldı şimdi bence. Onu görünce Allah Allah dedim. Benim oğlum bu kadar mı dedim makam sahibi. Bu kadar da halk toplanmış da bizi karşılamaya. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Yakup, ya Yakup. Oraya sen bak bir de göğe bakayım sen de. Kaldır başını bakayım dedi. Bir göğe baktı ki bütün gök melekleri toplanmış oraya gelmişler. Baba ile oğlun kavuşacağını bekliyor melekler böylece. Onu bekliyorlar melekler böylece. Bir baktı göklere başını kaldırıyor baktı. Bütün melekler onları bir izliyorlar şimdi böyle şey böylece. Derken birbirine tam böyle görünce baba oğlu birbirlerini Yusuf Aleyhisselam atla oraya kadar gelmişti. Yusuf Aleyhisselam atla aşağı atladı böylece. Atla aşağı atladı. Hemen başladı koşmaya böyle. Yakup Aleyhisselam o develerin aşağı indi. Birbirine sarıldılar muhtemelen böyle. Baba oğlu birbirine sarıldılar tabi. Uzun bir zaman böyle. Sarıldılar böyle. Ağlaştılar şey yaptılar. Aldı bunları sarayına götürdü. Babasını, annesini yani teyzesini İkisini yüksek bir oturturdu. Kendi bir yerine, makamına geçti. Bunun üzerine kardeşleri, ağabeyleri ona önünde eğildiler. Şimdi buradaki secde ayet-i kerimede geliyor. Ve harulü sücüda diye geliyor. Bu secde iki anlama şimdi buraya geliyor. Yani ona bir saygı yaptılar veya Allah-u Teala şükür secdesi yaptılar anlamına geliyor. Yani eğdiler. Ve kâle ya ebeti hâ tevlü rüyâye min kâble. Dedi ki baba, Yusuf Aleyhisselam, işte baba dedi bak, 40 sene önce gün rüyanın yorumu şimdi çıktı böyle dedi. Yani ay, güneş, 11 yıldız ona secde ediyorlar böylece. Ona saygı yapıyorlar. Şimdi muhteremler, bir de baba ile oğlun buluşması hususunda benim yaşadığım bir olay var. Onu anlatayım inşallah, şimdi inşallah size muhteremler. Kısaca inşallah. Alapazarı'ndan biri Medine'ye yerleşmiş muhteremler. Alapazarı'ndan birisi. Hanımla beraber ama onların gidişi şöyle olmuş. Karı koca bunlar içine birdenbire peygamberin aşkı geliyor bunlara. Peygamber aşkı, aşk. Sevgi değil muhterem. Muhabbet başka bir şey. Peygamber aşkı. Aşk, ateş muhteremdir. Kalbi yakar böyle. İrade gücü gider. Yarı delilik haline gelir. Bu ikisi öyle Allah'a emanet eylesin. İkisi muhteremler bunlara Peygamberimizin aşkı gelince bunlar yanıyorlar Alapazarı'nda burada. Yanıyorlar. Resulullah diye yanıyorlar böyle şey. Uyku yok, yeme içme yok böyle şey. Yanıyorlar. İlle Medine'ye gidecekler bunlar. Oraya kalacaklar. O dönemde de gitmek yasakmış. Yani Araplar, Müslümanlar arası böyle kesinli bir dönem yasak. Bunlar Hud'a gidiyorlar. Oradan kaçak Suriye'ye gidiyorlar. Oradan kaçak Medine'ye gidiyor, yerleşiyor oraya böyle şey. Tabii çoluklarını götürmüyorlar. Boşluklarını götürmüyorlar bunları. Burada akrabına bırakıyorlar bunları da. Oraya gidiyorlar. 62 yılında muhteremler. Demek buna 42 yıl önce derler. Bunun bir oğlu daha önce gitmiş oraya. İkinci bir oğlu vardı. Onun ismi Yusuf'tu. Bak ne bak. Onun da ismi bak. Yusuf onun ismi Süleyce. Bir an kendisiyle tanıştırdım buna. Kendim tanıştırdım. Askerden yeni gelmişti 62 yılında. O oğlun da içinde Medine'ye gitmek böylece. Askerden buraya yeni gelmiş ama hiç parası yok böylece. O senede Haç kafirle beraber gitmek istiyor Medine'ye. Gidiyor bir şoföre yalvarıyor. Abi diyor, benim anne babam Medine'deler ben diyor. Askerden yeni geldim, hiç param yok abi diyor. Beni götürür müsünüz diyor, oraya kadar diyor. Ben diyor size yardım edeyim yolla diyor. Arabayı yıkayayım diyor, temiz yapayım, yolculara bakayım diyor. Yani param yok, beni götürür müsün, ekmek isteyeyim mi mesela diyor. Bulsam yerim ver diyor. Şoförün biri razı oluyor. Ancak yakalanırsan diyor, karışmama diyor. Karışma diyor. Bir Haç kafilesine otobüsle gidiliyor o yılda. Karışıyor. Fakat hudutta yakalanıyor. Hudutta, gümrükte, Türkiye'de yakalanıyor. Oradan bunu geri çeviriyorlar. Tabi ağlı ağlıya dönüyor. Dönüyor. Ama dönmüyor bu tarafa. Hudutta bekliyor gene. Bu sefer gelen başka bir Haç kafilesine onlara yalvarıyor. Gene alıyor bir şoförün birisi, alıyor bunu, Türk şoförünü alıyor bunu yanına. Türk hududunu geçiyor, yakalanıyor orada. Suriye'ye geçiyor, Ürdün'e yakalanıyor bu sefer gene böyle. Ürdün'e yakalanıyor. Yine oradan geri çevirecekler. Diyor ki bu sefer hacda bulunan, kafede bulunan hacılar, anlıyorlar bunun durumunu. Diyorlar, yavrum diyorlar, biz de sana paralarını toplayalım, verelim. Pasaport çıkar öyle git diyorlar böyle bunlar. Buna bir para yardım ediyorlar. Bu sefer Ankara'ya gidiyor. Oradan patoloji çıkarıyor, tekrar oraya gidecek böylece. Tabi haber Medine'ye geliyor. Babası da hep, her gün babası orada görüşüyoruz. Bana Ahmet, Yusuf'um yakalanmış. Bana Ahmet, Yusuf'um birden dönmüş. Böyle çok heyecanlı tabi. Şimdi derken bakın muhteremler, hac günleri geldi. Ben de Mekke'deyim. Mekke'deyim ben de. İşte ona geleceğini biliyorum. Yalnız babası oğlunu tanımıyor ama. Oğul babasını tanımıyor. Küçük bırakmış böylece. Şimdi tanımıyorlar. İkisi tanıyor benim şimdi beni. Şimdi hac günleri o kafirin gelme zaman yaklaştı. Hep ben araştırıyorum, oğlum Yusuf'u araştırıyorum, Yusuf'u işte araştırıyorum ben işte. Bunu bulayım ki babasını götüreyim derekten. Allah nasip etti gene bana muhteremler. Eve gittim, otele gittim. Yeni gelmişler bunlar, ihramlı, ömre yapmış, saç tıraşı oluyor böyle. Saç tıraşı olacak, babası aramaya çıkacak. Babası tanımıyor ama ben işte. Beni görünce sevindi şimdi bu. Ağabey, babam nereye buluruz? Dedim, buluruz işte abi böylece. Ama zor bekliyor, tıraş olsun diye böyle. O kadar acele diye böyle, heyecanlı böyle. Duramıyor. Ben aldım şimdi, Mekke haram işlerine geldik. Geldik. Babası uzun boydu, iri değil, rahmetli Allah'a emanet. İsmi amca, Allah'a emanet etsin muhtemelen. Şimdi baktım, karşıdan babasını gördüm böyle. Bu zaten karşısını gördüm, babasını gördüm. Ama ben bunu işte söyleyeyim, babam diye söyleyeyim, bir şey demiyorum. Biz beraber gidiyoruz, Baban demiyorum ben bana böylece. Bakayım şimdi ne yapacaklar böyle. Yavaşça gidiyoruz. Şimdi babası karşıdan beni gördü. Şöyle bir dikkatli baktı bana. Yanında bir genç gördü şimdi böylece. Oğlunun yaşlarında. Genç gördü. Hiç ayrılmadı gözünü biz ayrılmadı böyle. Biz oraya gelmeye başladı. Aşağı yukarı tahminen 30-40 metre mesafe kaldı muhteremler. Yusuf yanındaki nasıl böyle bir koştu ama ben muhteremler. Nasıl böyle bir fırla koştu böylece. Hiç demedi babam mı diyorsun böyle. Babasından sarıldı böyle. Ama nasıl sarıldı sıktı böyle. Babasından sarıldı. Babası buna sarıldı. İkisinin nefesi kesildi. Bir tek kelime konuşamadılar, ağlayamadılar daha böyle şey. Soluk alamıyorlar böyle. Nefesleri kesildi böyle. Birbirini sıkıyorlar böyle. Böyle sıkıyorlar birbirlerini. Ben duruyorum arada. Epey kaldılar. Ondan sonra babasının nefesten başladı. Böyle sanki dolaşım başladı. Tuttu. Gel. Sen annemi götüreyim dedi böylece. Annesi götürdü. İşte bakın muhteremler, Yusuf Aleyhisselam babasına kavuştu böylece. Böyle hikayeleri anlatmak başka da, bir de o anı yaşamak böylece, tabi daha başka. Peki sonra ne oldu şimdi muhterem, gelelim konumuza gene inşallah, onu tamamlayayım inşallah. Yakup Aleyhisselam Hazretleri Mısır'a yerleşti. Sevdi yavrusu oğluna kavuştu elhamdülillah muhteremler. aşağı yukarı 23 yıl daha yaşadı orada. 100 yaşında geçti yaşı, yaşadı. Sonra oğluna vasiyet etti. Yavrum Yusuf dedi, ben öldüğüm zaman dedi, beni babamın yanına göm dedi. Halil Rahman'da, bu İsa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Halil Rahman'da, Filistin'de, oraya beni gömün dedi, oraya gömdü. Ondan sonra 22 yıl sonra yaşadı muhteremler, yaşadı. Yusuf Aleyhisselam tabii o da rahmete kavuştu, Mevlam kavuştu böyle işte. Kavuştu ama Mısır halkı onu aşırı sevdiler, Mısır halkı böylece. Adaleti, dürüstlüğü, her şeyi böylece. Sonra o maliyenin başından geçince Mısır hazinesi malla dolmuş hazine. Artık devlet kimse vergi almıyor. Yani para ihtiyacı devletin. Kimsenin devlet vergi almıyor böyle. Her şey serbest diyor, mal bollaşıyor, fakirlere yardım ediyor. O kadar muazzam hazine dolmuş. Tabii o da beşer, o da öldü muhteremler. O da öldü. Şimdi ölünce Mısır halkı şimdi bunun nereye gömüleceğine karar veremiyorlar. Herkes diyor ki bizim semtimize gömülsün. Bu tarafa bu tarafken az kalmadı savaşta kendi aralarında. En son araya büyükler giriyorlar. Şöyle karar veriliyor. Nil Nehri ortası bunu gömelim diyorlar. Bir sandık ayı bunu koyalım böyle diyorlar. Nil Nehri ortası bunu gömelim böyle diyorlar. Nil Nehri zaten mübarek bir nehir. Orada aksın böyle diyorlar. Oraya gömdüler. Sonra Musa Aleyhisselam Hazretleri Mısır'dan çıkarken, Firavun'dan kaçarken Yusuf Aleyhisselam'ın da oradan kabrinden aldığı mezarından Yusuf Aleyhisselam'ın bedenini, tabi çürümüyor peygamberler, onu yine babasına götürdü, Halil Rahman'a gömdü, orada şimdi muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.